waterwerk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Nu alle kaartjes, 19,50. Alleen op apenhulp.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. 538 Nieuws, 9 uur. Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven tot zware aanvallen op doelen van Hezbollah in Libanon. Dat staat in een officiële verklaring. Sinds vorige week is er een bestand tussen Libanon en Israël, maar dat zou niet voor Hezbollah gelden. Het besluit van Netanyahu komt na nieuwe beschietingen van Hezbollah. Bij de brandweer van Twente zit de schrik er flink in na het ongeluk vanmiddag op een provinciale weg in Wierden. Er botste een brandweerwagen die onderweg was naar een melding op een taxi. De wagen belandde op zijn kant in een weiland. Er zijn 5 gewonden, onder wie 4 brandweermensen, maar hun toestand is stabiel. Een motorrijder heeft voor chaos gezorgd in Hoorn, meldt regiozender NH. Hij reed dwars door een winkelcentrum en sloeg op de vlucht toen er politie kwam. Tijdens de achtervolging klapte hij op een tegemoetkomende auto. Ondanks zijn verwondingen zette hij het op een lopen, maar agenten wisten hem al snel op te pakken. En Feyenoord-trainer Robin van Persie wil volgend seizoen doorgaan met Dick Advocaat als zijn adviseur. De samenwerking bevalt erg goed, zei van Persie na de 3-1 winst van Feyenoord thuis tegen Groningen. Verder won Heerenveen vanavond in eigen huis met 2-1 van Fortuna Sittard. Vanavond opklaringen en we krijgen een heldere nacht. Morgen opnieuw aardig wat zon, van noord naar zuid voor het 12 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op Lendl.nl. Luc en Eva voelen zich heel jazeker. Want ze weten precies wat ze zonder zorgen kunnen bieden op hun eerste woning. Niet door een schenking of rijke ouders, maar gewoon door hun hypotheker. Mooi toch? Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek of kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Even overlaat. Ik ben aan het streamen. Oh, sorry. Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46. Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Even schaften, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar, een combi-deal. Een vers beleg broodje en drankje naar keuze voor €5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Dit weekend van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarden. Voor de makers. Praxis. This is about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Are you ready? Hey, this is Fisher. Hi, this is David Guetta. Hey, we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Don Bella. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buuren. Terwijl Chassé Veld in Breda bijna klaar is om 40.000 538 luisteraars te ontvangen. Gehuld in het oranje openen wij de pre-party voor Koningsdag met onze dansvloer. Dit is 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buuren. Tot middernacht trakteer ik je weer op 3 uur lang de allerbeste dance met straks om 11 uur in de hotmix Ilke Klein. We draaien als de nieuwste release en dat komt hier vieren in onze club zometeen. En heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat even wat weten in de gratis 538 app. Ik begin met Afrojack en Eva Simons. Take Over Control, de Night Freak remix.

Department 538. Ik ben Armin van Buren. Je dagelijkse cafeïnedosis wordt mede mogelijk gemaakt door Morning Coffee van Goodfella. Vroeg je aan het begin van de uitzending om even te appen wat jouw weekendplannen waren, kreeg een heel leuk berichtje van Carla. Die schrijft: het klinkt misschien raar, maar ik luister elke dag naar 538. Ik woon op Gran Canaria. Ik ben al 75 jaar, geniet met volle teugen van de zaterdagavond van de muziek van Armin van Buren. Ik denk dat de leeftijd niet echt een rol speelt. Ik vind het nog steeds fijn om te luisteren. Ik ben op mijn 65ste ook met Sensation White geweest. En ik heb toen een superavond gehad. Geweldig, ga zo door. Ik wil niet blijven hangen in oude muziek, maar lekker meegaan. Lekker genieten vanavond. Nou Carla, alle leeftijden zijn welkom op onze dansvloer. De enige getallen die hier tellen, dat zijn de BPM's. Nu verder met Jam Back en MC Flipside. Dit is Freaky Frequency. Turn up the Dat je deze ook gaat horen op 538 Koningsdag. Het kan bijna niet anders. Afrojack en Lucas en Steve in Control hoorde je in Dance Department. Ik ben zelf even aan het bijkomen van 2 weekenden in Coachella. Ik ben me momenteel door een flinke jetlag aan het heen bijten, maar het was het allemaal waard. Wat een feest! Volgens velen het vetste festival ter wereld. Ik heb gehangen met Frankie Rizzardo en Joost backstage bij de Yuma Tent. Ik stond natuurlijk in de file toen de beveiliging werd opgeschroefd voor Justin Bieber. Ik had een bakje rijst met kip voor $35 en ik zag 12.000 man losgaan op mijn set met Adam Beyer. En die set kun je later ook terugvinden op mijn YouTube-kanaal. Coachella zit er weer op, we moeten door. En dat doen we op deze manier, met Cosheen en Casia. Dit is Catch in Dance Department. We create misery. Have your cake and eat it. Take your place in history and pray we don't repeat it. I'm coming. station for the best beats. 538 Dance Department by Armin van Buuren. Warm breeze spinning around my head. I feel the pool hanging in the air. Every moment's drawn a little high. Like something's about to come alive. In Amsterdam en Sebastian Wiebe met Under the Moon in Dance Department. Ik blikte net al even terug op mijn eigen optreden samen met Adam Beyer op Coachella. Maar er werd nog andere muziekgeschiedenis geschreven. Zo stond Disclosure ook op de line-up. En ze speelde live de remix die Flu maakte van You and Me. En natuurlijk gaan wij die nu voor je draaien in Dance Department. Disclosure en Eliza Doolittle met You and Me, de Flume remix.

Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 2 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 538 Nieuws. 10 uur. Opnieuw is in Loosdrecht gedemonstreerd tegen de opvang van asielzoekers. En dit keer waren de deelnemers honderden vrouwen. Ze liepen volgens NH Nieuws een protestmars. Ze maken zich zorgen over hun veiligheid als het AZC er komt. Eerdere asielprotesten in Loosdrecht liepen uit op geweld. Maar vanavond bleef het rustig. Een grote kettingbotsing vanmiddag op de A12 bij Duitsland zou kunnen zijn veroorzaakt door grenscontroles. Daardoor ontstaan vaak files. Door nog onbekende oorzaak klapten 7 auto's op elkaar en daarbij vielen een dode en enkele gewonden. Vorige maand was er op dat stuk snelweg nog een kettingbotsing met 5 auto's. Tussen Deventer en Wierden rijden vandaag geen treinen meer door een defecte bovenleiding. Die werd aan het eind van de middag op een overweg kapotgetrokken door een hoogwerker. Over een lengte van 100 meter moet de bovenleiding worden hersteld. Naar verwachting rijden er in dat deel van Overijssel morgen weer gewoon treinen. En veel blije gezichten vandaag in de Johan Cruijff Arena. Mensen met Johan, Johannes of Johanna in hun naam zijn op Cruijffs geboortedag getrakteerd op een gratis rondleiding. 1700 naamgenoten van Cruijff hadden de dag van hun leven. Ze konden een kijkje nemen in de kleedkamers en mochten op het veld staan. Opklaringen en we krijgen een helder